राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज 12 श्री शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2058 25 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत नमद बंदम परम ब्रह्मानराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीरधावत् पीतांबरारुण बिंबलाधरुषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात्म किमपि तत्व न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य को चाहिए कि अपने आयु इतनी नहीं है, जैसे अपने समझ रखा है कि जन्म गए और जन्म के बाद मर गए, अपने इतनी उम्र नहीं है। अपनी बहुत लंबी उम्र है। और तो एक जैसे कोई बीच में किसी गांव में जावे और उस गांव से फिर रवाना हो जावे तो वो थोड़ा सा समय होता है, ऐसे इस शरीर से मिला ये और ये छूट जाता है। तो ये थोड़ी सी गिर है, हमारी उम्र इतनी नहीं, उम्र बड़ी भारी है। 84 लाख जूनी है जिन भोगी है और फिर भी भोगना ही है, कितना ही भोगा पता नहीं है। अरे मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए तो परमात्मा के साथ में रहना है फिर, परंतु सदा रहना है। ये उम्र इतनी नहीं है, हमारी उम्र बहुत लंबी है। इस वास्ते ज्ञान करना है, केवल इनकी उम्र में विचार करना इतना नहीं है, लंबी दृष्टि चाहिए हमारी। छोटी दृष्टि है, छोटी दृष्टि से इतना ज्यादा दिखता है छोटा सा। अभी यहाँ आए हो तो यहाँ की प्रभाव अवधि है, छोटा सा दिखता है। ये छोटा सा है परंतु हमारी उम्र इतनी छोटी नहीं है। हमारी उम्र तो ब्रह्म लोक तक सब लोगों में घूम रहे तो भी हमारी उम्र में थोड़ा थोड़ा समय है, बहुत समय हमारा बाकी है। ये लोगों सर्वे घूमने पर भी हमारा उम्र समाप्त नहीं होती। हमारी उम्र तो लंबी है, सदा कहती है। हाँ, जीवन बहुत लंबा है हमारा, इतना नहीं है। मनुष्य ने थोड़ा समझ रखा है इतना जीवन है, इतने में जीवन नहीं है। इस बात से सोचना चाहिए कि सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी कभी कोई दुख भी न आवे। तो वो कब होता है? दो विभाग है, एक नाशवान विभाग है, एक अविनाशी विभाग है। तो अपने अभिनाशी विभाग के है, हम नाशवान विभाग के नहीं है। ये सब लोग ब्रह्म लोक तक के जितने सौ है, ये नाशवान विभाग के लोग है। ये तो मर जाते हैं, आ जाते हैं, फिर बचाते हैं, फिर बदलते रहते हैं। परंतु हम अविनाशी लोग है, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन हमारा सुख राशि, हम परमात्मा के आकाश पुत्र है। आप जितने बैठे हैं वो ख्याल नहीं आप करते हैं, हम खास परमात्मा के पुत्र हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, जड़ नहीं है, अमल है, मल रहित है, शुद्ध है। आपने उस तरफ ख्याल नहीं किया है। आप स्वयं शुद्ध है, आप निर्मल है, आप भगवान के प्यारे है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के सब मेरे को प्यारा है, मैंने सबको उत्पन्न किया है। अपना अपना संतान हरे को आपको प्यारा लगता है ना, तो हम सब भगवान के संतान है, तो भगवान के प्यारे है, मामूली नहीं है। इस तरफ आप ख्याल नहीं किया है, आपका ख्याल जड़ पदार्थों की तरफ ही है। उत्पतो नष्ट होता है, ये बहुत बड़ी भारी गलती है। आप जड़ चीज के नहीं है, आप साक्षात परमात्मा के पुत्र है, उसके संतान है। इस वास्ते आपका जीवन बहुत लंबा है, सदा रहने वाले, सदा रहोगे। ये सब नष्ट हो जा रही है, सब लोग जितने ये महाप्रलय होगा तो महाप्रलय हो जाएगा। महाप्रलय में ब्रह्मा जी भी शांत हो जाते हैं, परंतु हम रहते हैं, हम रहते हैं। ये एक कपड़ा धारण किया है जो है, जैसे गांव में गए जो है, जैसे कपड़ा पहना और वो पूरा होता तो छोड़ दिया है। इतने शरीर है जो कई तरह के धारण किए हैं, ऐसे छोड़े हैं, कई तरह के छोड़े हैं। हम इतने समाप्त नहीं होते शरीर में, हरदम रहने वाले हैं। इस वास्ते हमारे को दीर्घ दृष्टि चाहिए। तुच्छ दृष्टि से हमारा बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। हम इतना ही समझ रहे, इतने में ये धन संपत्ति दे दिया, इतना चाहिए, इतना नहीं। हमारा जीवन बहुत लंबा है, सदा रहने वाला है, सदा। ये लोग कई ब्रह्म लोग तक सब लोग समाप्त हो जाते हैं, अपने अपने उम्र में ले लेकर के पूरी उम्र भोग कर सब समाप्त हो जाते हैं। और हम रहते हैं, हम रहते हैं निरंतर, तो सदा के लिए हम सुख हो जाए, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। थोड़ी दृष्टि नहीं है, इसमें धन पैदा कर लिया, राजी हो गए, मान हो गया, आदर हो गया, सत्कार हो गया, लोग कह वाह वाह कह दिया, राजी हो गया, ये नहीं। ये तो बहुत तुच्छ है, बहुत तुच्छ है। हमारे उम्र के सामने कुछ नहीं है, ऐसा है। इस वास्ते हरेक भाई बहनों को सावधान होना, सावधान। और ये निगर रखना है कि हमारी उम्र कितनी बड़ी है, हमारी कैसी उम्र है, उस तरफ ध्यान दो। हमारे भाइयों ने बहनों ने उधर ध्यान दिया नहीं है, खास ध्यान देने की आवश्यकता है। हम इतने से नहीं है, एक एक मृत्यु लोग में, ये मृत्यु लोग है, एक चौदह भोन चौदह भू लोग, भोर लोग, महर लोग, जन लोग, तप लोग, सर लोग, ऐसे सात उम्र है। सात ऐसे अतल बीतल सुतल महातल रसतल महातल पाताल, चौदह भुवन है। चौदह भुवनों में भी कितनी कितनी शक्ति है। अरे ऐसे ऐसे चौदह भुवन के ब्रह्मांड और कई ब्रह्मांड ऐसे भगवान के रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। वह वृंदावन वृंदावन अनंत रहते है, अनंत व्यक्तियों है, अनंत वस्तुएं है, जो कोई पारावार नहीं है। गुणती आपकी खत्म हो जाएगी, परंतु भगवान की लीला कर भगवान के ब्रह्मांडों का अंत नहीं आता। इतने ब्रह्मांड है, ये सब लीन हो जाते, ये सब लीन हो रहे, फिर भी आप रहेंगे, आप स्वयं रहेंगे। ईश्वर जीव अविनाशी, सब विनाशी है। ये जितने ब्रह्मांड है, इन ब्रह्मांडों में आपकी चीज माशे भर भी नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, और बड़े बड़े ब्रह्मांड है। सूर्य चंद्रमा भी कई है, कई सूर्य ब्रह्मा, ये नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी कई है, कई है। उन विषय में आप निरंतर रहने वाले हैं, सब में रहने वाले ऐसे हैं। आप छोटे नहीं हैं, आप छोटे नहीं हैं। अपनी दृष्टि है वो छोटी सी है, बस इसमें राजी हो गए, संपत्ति ले ली, कुछ नहीं है। ये उन लोगों में सामने बहुत तुच्छ, बहुत तुच्छ, बहुत, ये तो मृत्यु लोग है, ये मृत्यु लोग है। आपको पता है ना, मरने मरने वाले इकट्ठे हुए यहाँ पर, सब मरने वाले, मनुष्य भी, पशु भी, पक्षी भी, विश्व भी, जवन भी, मकान भी, जब सब एक, सब नष्ट होने वाला है, हरदम नष्ट हो रहे हैं, हरदम। जितनी जितनी उम्र जिसको आई है वो उतने समय में इतना जी गया, ये सच्ची बात नहीं है, सच्ची बात है मर गए। जितनी जितनी उम्र आई है उतने मर गए। इस शरीर में हम जन्मे थे तब जैसे 100 वर्ष का है, 50 वर्ष का है, कोई 80 वर्ष का, तो 80 वर्ष का वो मरेगा, वो जन्मा जब तो 80 वर्ष का था, और 25 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष में से 25 वर्ष निकल गए। 25 वर्ष हो गया ना, वो 80 वर्ष की उम्र थी तो 25 वर्ष खर्च हो गई। अगर वो 30 वर्ष का हो गया, 30 वर्ष खर्च हो गई। आप विचार करो जरा, जितनी जितनी उम्र हो गई है वो अपनी उम्र में से कटी है सभी सब। तो जन्मे थे उस समय जितने बड़े थे उतने बड़े अब नहीं रहे, छोटे हो गए। मन में पैदा हम बड़े हो गए, बड़े नहीं हुए, छोटे हो गए। भोजन बनता है चावल है जो छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते खत्म होने वाला है। ये बड़ा होना का मतलब है खत्म होना। खेती होती है पहले मामूली में, फिर खेती बढ़ती है, खेती बढ़कर बहुत बढ़ गई है, तुम्हारे बड़ी हुई दिखती है, बड़ी नहीं है, छोटी हो गई। जितना दिन था उनमें से जितने बदन बीत गए उतने दिन थोड़े हो गए। खेती आपने जैसे महीने करी, और श्रावण भादो आशोज काती में सब सूख गई, बस बढ़िया जमाना होने पर भी सूख जाती है, उम्र समाप्त हो गई। इस तरह से आपके 5 वर्ष अगर आपका सही रहा तो 5 वर्ष 80 वर्ष थे तो बता दे 75 वर्ष रह गए। ख्याल किया नहीं, ध्यान धरा इस बात पर। आप 20 वर्ष हो गए तो आपकी 80 वर्ष की उम्र में से 20 वर्ष चले गए तो 60 वर्ष रहे। जन्मे थे उसमें 80 वर्ष के थे और 20 वर्ष हो गए तो 20 वर्ष खत्म हो गए, तो 80 वर्ष में 20 चला गया तो 60 रहा, 30 वर्ष हो गए तो 50 रहा। जितने दिन आप बड़े हो गए, मन में समझो हम बड़े हो गए, बड़े नहीं हो गए, बहुत छोटे हो गए। जन्मे थे उस समय 80 वर्ष के, 5 वर्ष हो गए तो 75 वर्ष रहे। दिन प्रतिदिन शरीर जा रहा है, मनुष्य राजी हो रहे हैं, वर्ष की वर्ष गांठ आ गई, वर्ष गांठ आ गई, वर्ष, अरे 12 महीना खत्म हो गया, खत्म हो रहे हो, मौत नजीक आ गई, मौत बहुत थी। 80 वर्ष का होने वाला बालक 80 वर्ष मौत दूर थी, 10 वर्ष का हो गया, अब 70 वर्ष का ही रहा, अब 70 वर्ष का ही रहा है। 75 वर्ष का हो जाए 5 वर्ष रहा, जितना बूढ़ा हुआ बड़ा बड़ा होगा, बड़ा नहीं है 5 वर्ष रहे मैं, होते होते 80, 80, 79 वर्ष के रहे, 1 वर्ष रहे, 80 वर्ष पूरे, राम नाम सत्य पूरा हो गया। ऐसे आपकी उम्र जितनी है वो उम्र जी रहे हैं, इतनी उम्र आप जी रहे उतने मर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं मर रहे हैं, ख्याल नहीं करते। आप जरा ध्यान दो, इसमें झूठ बात हो तो आप शंका करो, पूछो। आपकी जितनी उम्र आई है उतनी उम्र कम हो गई, उतनी उम्र आपकी कम हो गई, सच्ची बात है। या सब कमर हो गए पर रह नहीं सो गए, फिर जी नहीं सो गए, सब उम्र खत्म हो तो जाना पड़ेगा। फिर भोगों में वह उम्र बहुत बहुत जल्दी खत्म होती है। जो भोग भोगते हैं बोलो तुम्हारे ज्यादा बोलेगा तो बारह बारह बारह बारह खत्म हो जाएंगे। पैंट 18 मैथुन कर दे 30। आप जितना भोग भोगते हैं उतनी उम्र कम होती है, खत्म हो जाती है। खत्म आज धोखनी है दिन है और धोखनी चलती है तेज। 7 दिनों की घंटी घड़ी घड़ी होती, 7 दिनों में बड़े लगती है उसमें चाबी लड़कियों का तो 1-2 दिन में खत्म हो गया। 7 दिनों से इस तरह से भोग भोगते तेज मरोगे बहुत जल्दी, क्योंकि उम्र खत्म ज्यादा हो रही। वही कितना दिन लगेगी, एक तो यही सोते हुए उम्र होती है, एक यू चलते खत्म हो जाए जल्दी। तो जो भोग भोगते है तरह तरह का आनंद देते सुख देते, उम्र खत्म हो रही, उम्र मौत आ रही है, देखते ही नहीं, इधर देखते ही नहीं, खुशी हो रही है, राजी हो जाए, अरे आनंद हो रहा है। तुम मर जाओगे, मौत नजीक आ रही है, कब चेत करोगे? होश में होश में बेहोशी में उम्र चली गई है, जा रही है बड़ी तेजी से। इस वास्ते सावधानी के साथ भगवान में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान को पुकारो। और कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई साथी नहीं है, बना अकेला आएगा और अकेला ही बढ़ेगा। रात जीवन दुख है नर मशान मशान झुकता रहेगा, झुकता रहेगा, पास में कोई नहीं होगा, अकेला बड़ा बढ़ेगा। ये दशा है, से सच्चे हृदय से भगवान को याद करो। प्रभु हे नाथ हे नाथ हे नाथ सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, भगवान की प्राप्ति कर दो, साक्षात उसे दर्शन कर लो, तो महाराज आपका जीवन धन्य हो जाएगा, लंबी उम्र आपकी सदा रहेगी। न तो मरते रहो जीते हो, मरते जन्मते मरते जन्मते मरते पुनः भी जन्म पुनः भी मरणम पुनः भी जननम ए संसारे कल दुस्तारे पाए मुनारे कृपया पारे भर गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मधे। भगवान को याद करो भाई, ऐसा पेटम पोडियो पोडियो मही सारी उम्र पर हसी पोट गो शेर सागे पोड हार कभी नहीं ध्यान लगायो पोड तो पोड पोड गयो अब चिता पर पोडन को दिन आयो पोड तो पोड चिता पर पोडन को दिन आयो। ये बात है पेटम पेटम पोडियो पड़ी पोडियो मही पृथ्वी पर बाल संघ पढ़ियो मारे संघ पोडियो पर स्त्री संघ पोडियो बूढ़ो है जो बूढ़ो पढ़ियो पोड़ पोड़ पोड़ गया पोड़ पोड़ पोड़ पोड़ गया सब खत्म हो गया सीधा पर पोड़ो गृह समुद्र के पोटर हार जितने ध्यान ध्यान नहीं गया भगवान को याद नहीं गया तो पोड़ गया। ये दशा है, इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सज्जनों मौका है, असली मौका है, अवसर है, सदा के लिए जियोगे, सदा के लिए मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, खुश हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। बात है, ये तो समय जा रहा है बड़ा तेजी से, ये खत्म होने वाला है। इधर कोई ध्यान देने वाला आदमी मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, सभी जारी कर रहे। अरे भाई मौत नजीक आ रही है, कर क्या रहे हो? मौत आ जाती है। जिस दिन को कोई नहीं चाहते, कौन चाहता भला मौत, कौन चाहता, कोई चाहते नहीं, वो दिन आ रहा है नजीक, सब गुजरना पड़ेगा। राम नाम सत है एकदम, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पढ़ पढ़ पढ़ गया चिता कर पढ़ रखा दे नया सज्जनो सत्य जैसे भगवान में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ, भगवान से एक ही बात मांगो, हे नाथ बोलू नहीं, हे नाथ आपको बोलू नहीं, हे प्रभु आपको बोलू नहीं, हे नाथ आपको बोलू नहीं। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की यादगिरी संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, कोई विपत्ति न रहती, मन में प्रसन्नता रहती, भगवान को याद कर रहे हैं, मौज हो जाएगी जीवन में, असली नित्य जीवन में प्राप्त होगा, जीवन में असली में, असली जीवन में मौज निकल गई सुधाई। भगवान को याद करने वाले, स्मरण करने वाले, भगवान में लगने वाले, ये मौत में से निकल गए। ब्रह्म अग्नि तन भेज में मत कर काटे कोई, ब्रह्म अग्नि तन भेज में मत कर काटे कोई, उस काल को खा दे या गुरु हुए, उस काल को खा दे, काल सब खा दे, काल बचा नौ गया चौसठ चौगुणी भगवान वीर प्रसंत, काल भक्ष सब हरे हरिश्वर ने दर्पंत, हरिश्वर में दर्पंत, काल भक्ष सब को करे, तो उल्ट काल को खाते, काल को खा जा रहे, काल भगवान के चरणों शरण हो जाए तो काल ही खत्म हो जाएगा, काल ही काल, काल की दाल नहीं गली थी, काल की दाल नहीं, ऐसा मौका आया भी ये मनुष्य शरीर का, और मनुष्य शरीर के सिवाय और धैर्य, ये दरवाजा है, दरवाजा है ये संसार से निकलने का दरवाजा है, यानी बात नहीं है। एक सूरदास था, तो एक शहर में घुस गया, वो दरवाजा बता दिया, भाई आप भेंट है, इस भेंट के सारे सार चलो तो भीतर सारे आ जाएगा दरवाजा, उसने दरवाजे के अंदर जाना, तो दरवाजे दरवाजे एक तो भीत चले, एक तो लाठी, कटे खड़ा आवे, कटे को झाड़ आवे, कटे को वृक्ष आवे, टूटे वृक्ष चलते चलते दरवाजा आया, माथे में सारी खाज, खाज करते करते आगे चला, आगे दूसरा लग गया, बस वो दरवाजा का दूसरा भाग, अब पासा वो सदा से लाख योनि घूमते घूमते घूमते फिर दरवाजा वाला, ये दरवाजा यू है, मतम खा चले सोने को खा चले थे मन में, मतम खा चल मार मार पड़ेगी, फिर पूरा चक्कर आ रहा है, दरवाजा है हमारे दरवाजे पर हो, हम बाहर निकल सकते हो, खास करेंगे आगे आगे फिर हो सके पूरा पूरा, और दरवाजा एक ही है, एक ही दरवाजा है, ये मनुष्य नहीं है, निकलने की जगह यही है, हमें निकल जाओ तो निकल जाओ भाई, फिर तो खत्म हो जाओ भाई, सच है जैसे लग जाओ भगवान में, बहुत बढ़िया चीज है, मौका आ गया है, बड़ा सुंदर अवसर आ गया है, सच है जैसे लग जाओ निहाल हो जाओगे, सदा के बारे कृत कृत हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, सदा बार शांति हो जाएगी, ऐसा मौका है, मौका समय चूक फिर का बसताने का बरसा सब कृषि सुखाने, भजन में ना हीरो जन्म गमायो, भजन में ना बाबर है, भजन में ना भगवान ये, भजन में ना समय खराब कर दिया, कितना समय लगा है, तब बढ़िया बेहतर है, वो समय चला जाएगा, बड़ी जेती तेजी से सच्चे हृदय से लग जाओ भाइयों बहनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। कोई सहायता करने वाला नहीं है सिवाय भगवान के, अपना कोई है नहीं। बिना राम रघुनाथ बदर में न कोई नहीं संगी, कोई संगति नहीं है। बिना राम रघुनाथ बदर में न कोई नहीं संगी, कोई अपना है ही नहीं। श्याम रामचंद्र की जय, भोर भर भर